اولئك كلنا عمل هم ظلم اولئك هم الغافلون الى الاسماء الحسنى فضعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يضلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرج من حيث لا يعلمون وامني لهم انك المدينه ولم يتفكروا ما بصاحبه من جنه ان هو الا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ما خلق الله من شيء وما عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسالونك عن الساعه ايان مرسى قل انما علم عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك حكيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يوقنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسفلت دعوا الله ربهم على أن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سلام عليكم ودعوتموهم أنتم صامتون إلا الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يطيشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لكم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشفاء تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أسمع يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لكم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورة أعراف کے مسائل ثلاثة بیان ہے. تشجیع علی التبلیغ او اتباع ما انزل اللہ او دریم چیز چو رد شرک اعتقادی. سورت پہ اعتبار دا حاصل دو حصے اولنے حصہ پنز پنزوس نمبر آیات پورے پائے کی رد دا شرک فعلی دویم حصہ تراخر پورے پائے کی رد دا شرک اعتقادی. دا دویم ایسم منقسم و درے بابونو تا اولنے باب ختم شوی و دویم باب واقع دا موسیٰ علیہ السلام شروع وا. واقع دا موسیٰ علیہ السلام مشتمل وا پشپگ مقامات و مانے سلور مقامات مخ کی بیان شوی دی و سپنزم مقام یوصل سلور پنزو سیاد پورے دے وقتار موسیٰ قومو ہو. پدی مقام کی کلام دا موسیٰ علیہ السلام دے رب سرا او دا موسیٰ علیہ السلام مطالبہ دا ملاقات دا رب او کلچ موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا تلے دے نو قوم پا شرک کی واقع شوے دے وعدہ کڑے وا منگ دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا دیر شپو دا دیر شپو وعدہ موسیٰ کڑے وا جی دیر شپے تیرے کا اور دیر روش پونا بروستا تالیو کتاب درکڑی شی تورات و اتممناها منگا پورکڑی دغا دیر شپی بیاشرین پلس نورو باندی پلس نورو موسا زیادت وکنو تولیق شلی و تمم قاتو ربیه اربعین لیلتن پورشو اگا وقت درب ددو تولیق شپی اگا وقت دا موسیٰ علیہ السلام جو کوہی طور کے تیراون اگا چولیخ شپے شوئے دا دیلہ سو زیادت. یو قول دادے چو موسیٰ علیہ السلام پا دے دیر شو شپو کے دے دیر شو رزو کے دا مسواک استعمال کرو خو مقصد داو چے دے دا خلینا بدبوئی رب العزت مخی تلاڑا نش رب العزت طویل چہاغ بدبوئی چھ در روجہ دار در خوی نزیم وشل خبر مانی دار اللہ تی انتہائی محبوب دا تا مسواک مستعمل کن نو پا مقابل دا دی نقصان کے تب اللہ سرد نور تیرے سرد روجینا میقات 40 لیلتن برابر ش. دیم و جدارا چه موسیٰ علیہ السلام دیر شپیون روس تا چه کلا اللہ علیہ خبر ورکو چه قوم دی شیر کرده ده نو دا دیر شپیون روس تا راوگر زیده قوم خواه تا زکا قوم شیر کی فروتو نو کلا چه دا اطلاولا ورکلی شلا نو دا شرک دا ختمولا پارا بے واپس شو بے لس رجو دا پارا بے واپس کوہی طور تلاڑا نو دیر شو رجو چی پورکلی کتاب لا ورکلی شوی نو چی دا قوم دا حالت دا معلومول دا پار راغے نو لس رجو نور تیر گی فتم 40 یومن دا دویم وجہ کبیر کی امام رازی لکلی دا ویلیو موسیٰ علیہ السلام خپل رور تا ہارون علیہ السلام اخلفنی زمان روز تا پاتشا زمان پا قوم کی واسلیح و خیر خواہیو لکاو تابیداری مکوا دلاری دا پساتگرو لاری پسی مزا ہر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام لیمی قاتنا زمان دا وادی زید تراغ میقات وقت و میقات غلو زیتا ہر کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام زم میقات تا زمان دلو زیتا وکلمہ ربو خبر اکلی دسرا رب دادا کلا چی موسیٰ علیہ السلام سا رب خبر اکلی نو دی خبرو پا موسیٰ علیہ السلام اثر وکا نو موسیٰ علیہ السلام در رب نسوال کئی اللہ داستا کلام ډیر خوږ دی زما دا امین الله چې زه تا ته وګورم قالا ویل موسی علیہ السلام ای زما ربا ارینی ما تزان وخو انظر الیک زه وګورم تا ته قال الله تعالی لن ترانی چرت مان شیل دل د اهل سنت والجماعت مسلک دا ده چې رؤیت د الله دا ممکن دی په دنیا کې اگر که ممتنع دے او که چیر تو ممکن نوے نو موسیٰ علیہ السلام دا دے سوال نکو خو امکان او دا امکان دا وجنا موسیٰ علیہ السلام سوال کئی پوشو لے موسیٰ علیہ السلام دا دے سوال کئی او وقود رویت چی دا قیمت کی دا چی مومنان چی دی جنتین چی دا با اللہ گوری او دا معتزلہ و پنیز مان رویت دا اللہ دا بالکل پا دنیا کی مکمل ممتنع دے دل دا سوال دا دے چہ ہر کل مکمل ممتنع اور بالکل امکان نہیں نو پیغمبر دا غیر ممکن سوال نکی خو معلومی گی دا چہ امکان بے ہی سوال زکر کھڑے دے اللہ تعالیٰ چرے لن ترانی تچرے مانشی لیدلے لیکن او گوری للجبل دا غرطا دا دی غر نمراد یو غر دے چی دبیر نمیرے دا کوہی طور خواتا او یا دی غر نمراد دا کوہی طور دے فا استقر مکانو کچرے پا قلار شا پا خپل زیبان دے پا زردے توماوینے او که پا زیبانے و ندرے نتمانو شیری دلے گرہی مد دا پیغمبرانو خود غر نوچد دے نو چرنگی غر یادی که غر پا خپل زیودرین تو ماوینی پا دیکی دیتا اشاره دا چه غر مجسم دی لوی جسم دی اسرا دی لوی جسم نا در رب العزت تجلی تنٹنگی گی فلم ما تجلا کل چراخ کارش رب دولی الجبل غر تا جالهو یکزو دکن ٹوٹے ٹوٹے غر یوزر ٹکلے ٹکلے شا اورا پریوت موسیٰ علیہ السلام سائقن بے وشا سائقا بیوشا قطادو کلبی وی داد عرفی و رزوا او دا زیارت و رزوا او تورات ولا دا جمعه پا ورز دا اختر پا ورز مانی ورکلش فلما فاقار کل جرابیدار شنو ویویل سبحانکا اللہ تپاکی تبتو الیکا زراو گرز دمتاتا مجاہد وی تبتو الیکا نو سوال در رویت نا پا دنیا کی یا توب تو الیہ کراو گردن نو سوال نا بلا اذنین چتا اجازت نا کڑے یا توب تو الیہ کا زمارا گرزیدل و عجزید اللہ تا تفسیر قرطبی وی امت پا دی خبر مانی اجماع کردا چه دا توبہ دا وجد معصیت نا ندا موسیٰ علیہ السلام سے معصیت نہ دے کڑا توبہ دا معصیت نندا توبہ رازی دا پار درف الدرجات فلم ما فاقا کلچرا بیدار شن ویل سبحانکا اللہ تپاکی تبتو الے کا زراو گرزدن تاتا او زیما اول دا مومنانونا زا اول دا مومنان نیما پوشو لیں دلتا جی چو زاکرین گندکی دی نو استدلال خو کم چا کم چا دیو زینه نیسی چا غی استدلال دا غزینه خو سی کی گنا او استدلال دیتا نوی چا سڑوی آتو زکاة لاش روڑی اخرا ولی خدای قرآن کیم چا آتو زکاة روڑی اخرا خدای استدلال خو کم چا کم چا کم چیز مانی سڑوی استدلال نیسی چا دا حقا چیز نی استدلال سی ما یو ذل بیان کاو نو چا زاکرین ونده کناستو ما تیویلا ولی رب العزت چه تجلو کڑا غر تنو غر ٹوٹے ٹوٹے نشو که منگا نیغ نیغ لگو نیغ نیغ لگو پوشو لین نو ما تیویل تاسو بدا میرا بانیو کئی چه دا سوال چه کلا ما دا بیان بس که نو بے بتا سو ہم دلتا کیے نہیں دے سوال جواب با بعد البیان تاسو لدر کما خجی خود دویم خبر مال دار دے سوال جواب دارے چیز دی جانا استدلال سنگ تاسو نہیں سی غر ٹوٹے ٹوٹے شو نو تاسو تغری چترا پریوزی بلتا تا تجلد رب العزت سنگ وشولا او موسیٰ علیہ السلام خود چی در رب العزت دلی دل سوال کرده و ناغوی توب توی لیک از مای توبه ده دینا وشولی دل تا کم چه کم چی استدلال و سڑه نیسی چی در استدلال خود چی طریقه ای کنم دا در استدلال سر طریقه دانا موسیٰ علیہ السلام اللہ تویلو اللہ زما دا خواہش دے تا تو گورم تا تو گورم اللہ تویلو زما دلی دلو طاقت نہ لری خود مخامق غر تا گورا دے غر تا تجلکو ما نک دا غر ٹنگش پخپل زیبان دے نکی دے شتم ماوی نے دا غر ٹنگ نشو مستاستر گے دے طاقت نہ لری استاستر گے طاقت نہ لری د دنیا سترگی در رب العزت دلی دلو طاقت نلری یو ذلی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چه یهود تپوس کرده و و تولا بقاع الارض که بهترین از مگه کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلا ودرگا ما تا علم نشته جبریل لاشی زبای تپوسو کم جبریل راگه تپوسی تهو که جبریل دا اللہ پا دی از مگه که بهترین از مگه کم دا اگوی ما تا فتح نشتا ایزا در رب العزت نا تا پوس کوم لار واپس شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تاویل تا لار اگویل آو ویده دی لار حالت را تاول بیان کا اگوی دنو تو الاللہ دنوان لم ادنو قد تو زالات نجدیشون پا دس نجدی کسر جدس نجدیشو اکلنو ما اگویل اللہ دی ولی دا و از ماو دا اللہ پا منس کی آوے پردے آوے حجابو کدھا دو حجابو نزا اخوا کے دلم نزن اور سزے دلم از ماو اس نرسے دا وشولے او دانور چدے دانور انتہائی پیدر اسی تمام دنے رنا کڑے دا خود نور ککوڑی تا سڑے سترگی نشی ٹنگا ولے زکر استرو کی دا طاقت نشتا چھے نور تا مخام خود ریگی دا کشان رب العزت دا انتہائی نورانیت دا وجنا دا وسنر دا چا وسنر سی چا غوینی حتی کہ جبریل وی چا ما رب العزت اونلی دا لکہ زما دا آغی پا منز کے اگا دا حجاب پردے واقع شوی در رنا فکر دشا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی دا مسئلے تا پوسو کن آغی ویلا پا تمامو خرونو کے و پا تمام ازمکو کے بہترین ازمکا دا جماعت دا او پا ناکار ازمکو کے ناکار ازمکا چی دا اگا دا بازار دا نو دا دیو جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی دا سوال کئی اوائی انی تو تبتوی لیکا اللہ ذرا اگر زدم تا تا دا دنیا ستر کی دا طاقت نلری چه دا ٹنگشی او در رب العزت تجلیتا او اللہ وینی فکر دشان او زیم اول دا مومنانونا ویل اللہ اے موسیٰ علیہ السلام اقننتما ورکڑے پخل کو بی رسالاتی پخپل احکامو بی کلام پخپل خبرو وصولی ساغت سا آتیتو کا چه در کوم تا تا پوشل خبرم آتیتو کا چه زی در کوم تا تا خجی زراؤگا خا مقالو علیہ موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام اقنن تماغ و رکڑے علی الناس پا خلقو مانے برسالاتی و خپلو احکام باندے و بکلامی او پا خپلو خبرو مانے پسونی ساغتو چیز در کوم تاتا و شتو من الشاکرین و تابدارونا من الشاکرین شکر باسا و بیان دا تورات مانی فکر دشا خجی وی فرق دا توبه و دا انابت و دا اواب پا منس که چه ده دا خواولنی الفاظ مترادیف دی مقصد یو ده دویم انابت چه ده اولنی دا گرزی دلو تاویی پوشول خبر مانی او توبه چی و عمل سڑه کئی و دا عمل نراو گرزی او اواب امرا گرزی دلو توی دا چه مترادیف الفاظ دی قریب المانا الفاظ دی فکر دشا و کتبنا لہو فی الالواح ما لکیو دا غی پر فی الالواح پا تختو که امام رازی وی چه دلیل نشتا ده چه دا الواح و دا تخریر کمشی نوی دا ونی نوی و که پا غیر دا وین نوی او پا دی دلیل هم نشتا ده چه دا تخته ووی که زیتی وی کمی وی ابن جوبیر وی چه دا تخته دی یاقوت و سرو یاقوت نوی ابو العالی وی چه دا زبرجد نوی حسن وی دا لرگی نوی یو قول بالله ده چه دا کلک گتا و دا آگت تخته وی د موسی علیہ السلام پر اللہ نرم کړی وی او پاغ تختو مانی تورات نکلی شو نو موږ لیکلو ده پاله پا تختو کې من کل شاین دار شینا هر شی ضرورت د دین موعظه تن نصیحت او تفصیل دار شینا پاره و خذها بقوت ونی ساغی در پا طاقت سره امر کوا خپل قوم تا یا خوزو بے احسن ہا کی اضافت بیانیہ دے یا خوزو بے ہا چامل کئی پاگے باندھے اضافت دا احسن ہا اضافت بیانیہ دے یا خوزو بے احسن ہا یا خوزو بے ہا چپ دے مانے عمل کئی پوچھ لے امر کا واسطہ قوم تا چامل کئی پوچھ لے پدغا پدغ تختو باندھ جو تختو کم لکھ دے دل تو اعتراض دے اعتراض دار والے پدغ تختو کی چ احسنم وہ چ غیر احسنم وہ یو جواب دار چنا دغ تخت ٹولے احسن وے باغی کی حسن داغی کی غیر احسن نو او اضافت بیانیہ دے دویم جواب دا چنا پدغا احکام کی چا احسنمو چا حسنمو ولی سب کے فرائض دی، واجبات دی، دارنگ مستحبات و سنن و مندوبات و مباحات دی. نو فرائض و واجبات احسن دی، دانور چی دا حسن دی. نو دی وجنا فرائض و واجبات داب کی احسن دی، دا مندو و مباح چی داب کی حسن دی. یادا کنایا دا عملنا پر طولو تختو باندے، دکہ تمام تختے چو دا حسن وی سعوری کم زردے چی خیمتا استا دار الفاسقین اگا انجام دا فاسقانو، دا فاسقانو انجام دا تخیما سعوری کم دار الفاسقین وشلے. او دا دین مراد دے دا دے حلاکتا چ اللہ پہ ہلاکت را ولی آغ جباب را چگ تورات اگستے ہو مسلمانان تے تکلیف رسولے ان اللہ ہلاک رو اللہ وی خیم تا اس کا انجام دو پاسقان ہو لگا سنج ما تا اس تو خود انجام دو فراونے نو د فراونے نو انجام میں دے سنگ او ہوتا او ہوتا نو دغشان دو پاسقان انجام دو تخیم سا اصرف عن آیاتی ادخال الہی یا مراد دینا حال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زردے چوابڑوں دخ پلایاتوننا ہا خلق چھ تکبر کے پدیزمہ کی بغیر الحق ناروا او کوین ہر موجز ایمان نراوڑی پدی باندے او کوین لار دا ہدایت ننی سیاغل لارا او کوین لار دا گمراہی ننی سیاغل لارا ذالک دازہ کے بیانوں بشک دی چری کزو بیا تنا دروغ لزوں دا آیاتونو او دا آیاتون غافلن نا خبر او ها خلا چی دروغ لزوں پا آیاتونو پا ملاقات دا آخرت برباد دی عمال دا دی جزان شور کولے مگر ها غصی دی کم عمل کاو سا اسر پران آیاتی اللہ وی زردے چی زبوارون دخ پل آیاتون نا ها خلا چی تکبر کی پریزمہ کی وشلے. اتقان کی امام سیوتی لکلی دی اور برہان کی امام زرکشی لکلی دی وشلے. اور دا برہان اور دا اتقان نا وشلے شیخ سے عبدالرستم پر تنشید کی نقل کرے دے چہ موانع دا فہم دا اسرار القرآن آغا چیزونا چی موانع دی دا قرآن کریم اسرار پس اسرار و معنی سڑے نپوئی گی دا نها چیزونا دی نها آغا چیزونا دی چی سڑے منی کئی دا اسرار القرآن نا نها چیزونا کی یو بیدت دے سڑے جی بیدت کاؤ دا دا قرآن کریم دا آیاتونو پا پہم مائی نپوئی گی کہ بیدت یو ناکار مرض دے. دویم اسرار علی ذنبین دے سڑی گناہ من امیشوال کاؤ دا پا قرآن نپوئی گی. درم کبر فی القلب دے چھ پزل کی تکبر راشی کل چلوئی پزل کی رال دا سڑی دا سڑی پا قرآن نپوئی گی. چلورم ہون دا سڑی خواہشات اپس روان شو خواہشات سے سڑے روانی دا سڑے پا قرآن میں نپوئی گی. پینزم حب الدنیا محبت دنیا او سڑی آغستی دا سڑے پا قرآن نپوئی گی. شپگم کونو غیر متحقق الایمان پوشولے چی ایمان غیر متحقق کونو غیر متحقق الایمان چی ایمان متحقق نوی چی ایمان دے غیر متحقق وی ایمان مضبوط نہیں. دا شپک شو وم و ضعف التحقیق جو سڑی کے تحقیق مکمل نہ ہو تحقیق دا مسئلے نشکولے دا سڑے پا پہم دا قرآن کریم نہ پوئی گی. آتم اعتمادو کی بقول یا مفسر باندے چه دا غیر سے علم نئی مگر پا ظاہر دا معنیو باندی علم اس رئی اعتمادو کی پا قول دا مفسر باندی چه نوی دا غیر سے علم مگر پا ظاہر باندی. مفسر پا قول مائن سڑے اعتمادو کی چاہ مفسر حقیقتن نپوئی گی او نہم چیز چیدے چی سڑے دا اسرار القرآن نمنکئی نوہاگا روجو دا معقولات ہوتا چیز سڑے ساتھ دلیل نقلی نہیں بلکہ عقل چی چوتوی نو اغد عقل پس روانی دا نہ چیزو ندی چه دا موانع دی دا فهم دا اسرار القرآن نا پوشولے مدارک ذکر کردی دی و آب اللہ ایکرما قلوب البتالین بمکنون حکمت القرآن اللہ انکار کئی چه عزت من کی زرون دا باطل فرستو پراز دا حکمت دا قرآن کریم پا حکمت مانی نپوی کئی وَأَبَ اللَّهُ اللہ انکار کرے دے چہ عزت من کی زلند باطل فرست خلقو فخزانو دے حکمت دے قرآن کریم دے باطل فرست خلقو زلنا اللہ دے قرآن کریم پہ حکمت میں انہ پویا کئی دا غلچی زنہ دی چہ سڑے منے کئی دے فہم دے قرآن کریم نا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ وَاتَّخَذَا وُنِو جوڑ کا قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس دا موسیٰ علیہ السلام من حلیہم دا کالو داغن اجرن او سخے اسخے جوڑ کا او دا سخے او جسدن جسے والاو لہو خوار داغی پر آوازو خوشولے مالم التنزیل کی فرائی بغیوئی یو جسے والا سیزے جوڑ کا دسرو زرونا اگر کی روح روح نو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تلاڑا اور چکل موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تلاڑا نو خلق یو سخے جوڑ کے سخے پوشلے او کلچا سخے جوڑ کا نو سخے چکل جوڑ کا نو دغ سخی شکل جوڑ کا شکل دا دغا سرو زر نے اگے مجسم شکل جوڑ کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی چ نور سا آواز آواز نو خوبات ب داخل شو پہ یو طرف کیو اوت بد بل تر یو آواز بے کاؤ اور چکل دس کی ب آواز و کا دئی ب رقص کہو چاپی ردیس کی نہ بے گڑا کھولا تفسیر پت البیان وئی رقص وجد چرے اول چچا احداث کڑے دے دا صحاب السامیری جو وجد رامن را گئے حل رامن را گئے دال سامیری اگر نسل والا خلق ہو چاغی مانے وجد اور رقص را گلے ہو ہر چدا ڈولکی مول کی دی مدا وہ لنے جوڑ کے دا زندیقان جوڑ کرے ہو تو مسلمانان مشغول کی اللہ دی کتاب نا ڈولکی مولکی پیدا کرا اس خدا زنادقہ بیخی دیر دی دا ٹی وی دے دا وی سیر دے او دای بل چی دے دای بل چی دا چیز میرا ویستا وی دا وقت بادشاہ لے بکاری چی دا خلق دے جماعتون تن را پری دی وشو لے خبر مانی او دا مومن سڑی پار دا جائز نری چی دیسا امداد پا باطل مانی وکی وہ دام مذہب دے امام مالک دے امام شافعی دے امام ابو حنیفہ دے امام احمد ابن حنبل او دنور ائمہ دے تفسیر جامع البیان لکھ لی رقص او وجد دا اصحاب السامری پیدا کر اصحاب السامری نو نیولے وہ قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس داغن من حلیہم دا کالو دینا عجلن سخے جسدن جو سیوالا و لہو خوار داغی پار آوازو اللہ پہ تردید کئی اے نگور دا خلق جاننا ہو دا سخیچ رہے خبری نکی دے اس راہ و نہ ہدایت کے دے دا سبیلن دا سمیلاری دینی ولی او دے سخیل رہا دے یو ظلم کون کی ولما سوقیت فی ایدیہم سوقیت فی ایدیہم دا کنائے دا ندامت و پخیمان تینا عرب و اسطلاح دا چھ نادیم پخیمان سڑی توائی سوقیت فی ایدیہی رے و تلو شو دا پلاس کے مانا دا سڑے پخیمان شو یا سوکیتا فی ایدیہم چسخیو غرزی دا دریب تا دا دی مخ کی دی کتلی چسخیو لزری زری که و دریب تاو لروار تاو لڑے که هر کلا چو غرزو لیش فیادیهم و مخامخ دا دی که ورعو دی ولی دا انهم قدولو چه قنن دی گمراه شوی دی دی پویشو چه من گمراهیو و دی ولی که چل رحمونو که پا ممان از منگراو بخن راتونو که نخام خامن بشو تاوانینو ناو واپس موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غزبان آسفا غصو ڈکو دا غصے نا غزبان غصو آسفان ڈکو دا غم نا وی بد دیا غصو خلب تمولی کی تا زمان روستا پیدا کر زمان روستا آجل تم امر ربکم یا تاسو تلوار کلے پا حکم درخستا سکے تاو چی شرک وی عذاب دا مہی رازی و القل الواح و کیخو دے تختی پوشو لے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ تَخْتَي كَيْخَوْ دِي امام رازی وی حاغ رویتا چه تختی و غرزو لی تختی مات شلی نفحیه افتراؤن الانبیاء داغو پا انبیاؤ من افترا دا دارنگی تلبیس ابلیس کی امام ابن جوزی لکلی دی القا رازی پا ماندو جعل سرا دا گرزو لسرا وشول خبر امانی القا راضی پمان دزاؤ د جالسرا پمان دودل اسرا سورت نحل آیات نمبر پن لسم راواڑ ہوئی پن لسم نمبر آیات کدا ذکر کئی حج و القا فی الارض رواسیا القا پمان دزول خودلو او یخی دی اللہ پا دی ازمان کی رواسیا مضبوط مضبوط غرونا مضبوط غرونا سورت حج آیات نمبر 250 رواڑ 250 دو سورت حج خجیو گو رہی وما ارسلنا من قبلک من رسولا نبی اللہ جا تمنا القا شیطانو القا شیطانو فی امنیتی کی بہو شیطان پا مینز تقریر دے کے لیا جالا ما یلقی شیطان یلقی شیطان شیطان کم شیخ ہے جدا فتنشی القا رازی پا ماند اخود الاسرا سورت ہجر آیات نمبر نلسم نلسم دے ہجر گور التوائی والارض مددناها والقينا فيها رواسيا ما يخيدي پا ديكي غرونا غرونا امكي يخيدي نو ده القا مانا يخودل دي فكر دشا امام رازي كبير كي الفاظ دسي دي چه فا اما انهو القا بحث تكسرت پا هذا ليس في القرآن با قرآن كي نشتا وإنهو لجرات عظيمت على كتاب الله دا خو زړه ورته د ډېر غړ د الله په کتاب و مثله لا یلیق بالانبیاء د انبیاء د شان سره مناسب ندی القا په معنا د خودل اسرا نو کله چې راوګر موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان چې دا غوسه او اسفان ډکو د غم نه ویل بد دا غته خلفتمونی چې تاسو زمان روستا قائم کړه دې من بعد زمان روستا ایا تاسو تلوار کړه په حکم د خپل رب کې والقل الواح او کې خو دې تختې واخذ براس اخیه او وینو سر د خپل ورور ضرور سری ونیو سوره توحا څلور نوې نمبر آیات کې راځي ګریم ولا ونی ولا سری ولا نی ولا دې نو ګریم ولا نی ولا سوره توحا څلور نوې نمبر آیات کې التوی وشلی قال ابن اما اے زوید مور زما منیسا گیر زما و سر زما زیر ادم چه تابویل فرق تا بین بنی اسرائیل جداوال راوست فما بین دا بنی اسرائیل که ولم ترقب قولی انتظار تاونه کزما دا بینا واخذ براس اخیه یجر روح الیه وین و سر دخپل رو را او راخ که دیو رول رزان تا مایلکاوی زان تا دانی ول دورور چو یو توجیب کی دادا کہ سرو گرے ولونی ول د غصے د وجنا او دویم وجدادا چه سرو گیره و لونی ول در دیر خفگان نا در خفگان نیونی ول او کلک خیلم کرده چه و سره خفی او دسه یار دوست خواد راشی دا یار دوست در دیر سرو در گیر نونی سی زان تیرا نجدی کی چه دی خلکو دا چه چل کرده ده ناغ خپل غم چه ده ده ده ارور اندار دوست را سڑهی وینه و سرد خپل رور یا جر رو چه راخی زان تا قال ویلن هارون علیه السلام ابن امه یبن امه ازوی ده مور زما گره پا مور که موسی شریک و پلار که مو لیکن امه تخصیص که ده وجه شفقت نام یقنان دا قوم ز کمزوره کرده و ما استضافونی زی کمزوره کرده و ما حارون علیه السلام بیان کرده سوره تواها آیات نمبر دا تواها نوی نمبر آیات کیو گو رئی پا نوی نمبر آیات کی دا حارون علیه السلام بیان ده ولقد قال لهم حارون من قبلو یقنان وینا کرده و دیتا حارون علیه السلام مخیه دینا ویلو ایز ما قوم اینما فوتین تم بی قنن گمراش پر اسخی بانده وی قنن رفستا سی رحمان ذات دی ماب سی روان شد تابیداری و گز مالکار اغیو اللہ نبرا علی آکی پیل منگ بامیشو پر دیمان من جوران تردی بولو چمنت موسیٰ علیہ السلام راو گرزی موسیٰ علیہ السلام را تراو گرزی مقال ویلہ حارون علیہ السلام ازوید مور زمائی قنن قوم زکم زور اکڑو ما وکادو نجدیو یقتلو نیچه زی وجلے وی نجدیو چه زی وجلے وی مانا کماو تا نور خبری کولے دا خلقو دی شرک پی دوم را سر کرده و چه زما قتل تم تیارو وچه تما دا سر ننیسی دا گیر نمی نیسی خلق و خوشحالشی چه ورون خپل من سی مخالب شو فلا تشمید بی الادا مخوشحالو پا ماما این دشمن آنا دشمنا پا ماما خوشحالو او کله چې اندرون کورنۍ اختلافات د خلکو پیدا شي نو کوم مخالفین خلک چې نه خوشاله شي چې دوی منځ کې اختلافات رااله اختلافات رااله وښولې کورنۍ اختلاف چې کله را پیدا شي نو مخالفین به یې مانه خوشاليږي چې خلک دې اختلافات رااله نو موږ به په امن مانیو موږ به په امن مانیو د دی وجنه کم خلق چه بدعات و شرکیات و که اختو کله چه اندرون پا اشاعت که اختلاف راغه د دی دو علماو ناغی دسی نیم نیم غطه دا و حتی که دی جانبین و اغا کیسطه دی زانس آغای وساطلی فکر دشم چه دا یو جانب سوی دا بل جانب سوی دی مان خوشحال دل د دشمنان د مخالف و خلقو دی فلا تشمد بی الاعداء مخوشالو پا مامن دشمنان او مگرزو مادر اصر دا قوم ظالمان ویل موسیٰ علیہ السلام از ما رب بخنو که ما تز ما ورور تو داخل که مندر استا پر احمد که او تیر دیر مهربان دا مهربانو نا ان اللذین اتخذوا العجل پوشولے دا قول دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے یقیناً ها خلق چه دینی ولی اسخیل را زرده چه او برسی گره تا سیانالو هم غزبون غزب ده طرف ده رب ده دینو زلط کم سڑی چه ده خسیه عبادت کرده ده دی خلقو مایم بده خدای قهر راش و زلط براشی پا جون نجده کی پوشولی کم سڑی چه شرک کئی کفر کئی دا سڑی با اللہ زلیل کی خوار بے کی کم سڑی چه بدعات کی دا با اللہ زلیل کی ابن کثیر د دی آیات لاندې لیکلی دی د امام مالک قول ذکر کړه دی وشولې چې ذل البدع علی اکتافهم ولو تقتقد بهم البرازین وتغلغلت بهم البغولات ذل البدع علی اکتافهم ذلت د بدعتانو په دیولو ماینده فاس پروت دی ولو تقتقد بهم البرازین اگر کروانی په دی باندې اغه اسونه قوی او تغلغلت بهم البغولات یا حرکت کې دې خپل دلان دي قچره خدا به یې ذلیل فکر دشه ذکر در رب العزت وینا سینالهم غضب زرد چوبر سے غضب طرف درب دین و ذلت فجن نجدے کے او داشا منگ جزاور کو المفترین دروغ جوڑون کی لرا او دروغ جوڑون کی مبتدعین نیچے چوک بدعات کئی او داشا منگ جزاور کو ترغیب توبیتا وا کسان چا مالک دا بدو بے توبہ استلے پس دین ایمان را وڑا دے اقنان ستارب من بعدها پس دے توبے نا خامخا بخون کے مہربان دے ولما سکتا کل جو پارام شد موسیٰ علیہ السلام غصہ غصہ چو غصے پارام شد اخذل الواحا تخت رواغ استلے امام رازی وی دا دین دا معلومی گی چی تخت مات شوی ندی لکا مخ کیول جو القل الواحا مدل تو اخذل الواحا قانون دادے معرفت مارش معرفا ثانی عین اولائی نو دا آل تا جی کمی تختی وی اگر تختی ماتی شوی تختی رواغ استلی فکر دیشان اگر تختی یی خیوی تختی دی وجه نی خیوی چی دا تختی خو اللہ دی پار را لگی سڑے پی عملو کی او کل چی عمل پی خلق نکی دا تختی لگی کی دا دی خلقو سے لگا مقابلہ شروع کا دا دین دا معلومی گی قرآن کریم خلقو تا بیانوا وہ کپر اس کا خلق شرک و کپر کی اختی نو قرآن کریم لگا اچور جہاد شروع کا جہاد نچے بے پارے کا شروع بے قرآن شروع کا وفی نسخہ آپ لکھ رہا کہ ہدایت اور رحمت ہو نسخہ داغی لکھل د پار دا خلقو ہم دئی چل رب ہم د پار درخ پل یرحب نرید ان کی وی ہم دئی لرب ہم من رب ہما دخ پد رب نہ یرحبون یرکو ان کی وی تردی مقام پوری پنزم مقام ختم شپگم مقام شپگم مقام دا واقع تر اختتام پوری لے دا مقام حاصل میقات دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل رب سرا سرا دا اویو سڑونا وشولے او پا خلق من یو زلزل را لا او بیا موسیٰ علیہ السلام دا غید نجات دعا وکڑا او دا موسیٰ علیہ السلام دعا قبول شولا او صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کی موسیٰ علیہ السلام خلق تویلا کہ تاسو کم شرک کڑو توبم ویسن توبم قبول ادا دی و تیر توبم سن قبول شمو خو یو بل وجلی ندی او توبہ قبول شلا او گناہ چ ویو سڑی وکڑا گناہ بیل توبہ بیل قبول دل سڑی با مڑ شو او من خو لامڑ نیو نو توز منگا توبہ سن قبول شلا نو موسی علیہ السلام یو اوے کسان د قوم نہ غور کڑا او د زان سے کوہی تور تا بوتلو ورکل موسیٰ علیہ السلام دا خبل قومنا اوی سڑی لیمی قاتنا زمانگ دا لوز دا پارا لیمی قاتنا لیوادنا لیعیدتنا دا پار دا لوز زمانگ دا لوز دا پارا دی چکل رالا نو دی مانی ورش پرالا وشل خبر مانی او دارش پا پی ولی رالا دی موسیٰ علیہ السلام تل ارین اللہ جہرتن اللہ منت بڑا گرا خکارا کا پنزو سیاد دی بقرہ کی تیر شیو یا زلزلہ پر ایمانی دی وجہ نرالا چی دیویلا موسیٰ علیہ السلام چلے حارون علیہ السلام وجہ لے رہے حارون علیہ السلام وجہ لے رہے دا خبری پا اللہ منی بدل گیدلی فلم ما پسر کل جوونی دل ارش پا زلزلہ دی ترش پا تل قلوب وی پا دی زرونی زلزلی رالے نوی علم موسیٰ علیہ السلام اے زمارا با کچھر استاخو خوانو تاب حلاکڑو من قبلو دو دین مخ کی پیر آونین دی حلاکوول نداون دی حلاکو ای آئیو مالا را ایتمو حلاکی پا آسمان جی کارکڑ بی وقوف از منگنا انہیا اللہ فتنتو کا ندی دا دی وجل اماتت ندی دا اماتت دی مگرستا امتحان دی گمراہ کے پری مان چال چی واڑے ہدایت کے چال چی واڑے تزم کا دوست ہے بخنا ہو کے منت ورحم رحمان ہو کے او تے غرد بخون کو نا اوشل خیر الغافرین غرد بخون کو نے سنگ غرد بخون کو نے خیر الغافرین آگ توئی جو زر مغفرت ہو کہ نسانی عافیت بے ضرورت نہیں وقت بلانا اولی قزم پارا پری دنیا کی حسنتن طاقت دنے کو اعمال و پا آخرت کی انا ہدنا الیک کرن منگ راہو گرزتا تھا ہودنا الیکا تبنا الیکا من توبہ ویسلتا تا اللہ تعالی عذاب زما رسوم دا عذاب من اشا چل چیو غالم اور رحمت زما رسیدل دے ہر شیتا ورحمتی وسعت کل شے. حدیث کی راضی سبقت رحمتی علی غضبی زما رحمت زما پا غضب مانے مخ کے دے اور رحمت زما رسیدل دے ہر شیتا. مفسرین وی کلچ دا جملہ رب العزت ویلا جو رحمتی وسعت کل شے و ابلیس ویلا چرا رحمت پا ما مانے موش زکر پا کل شے کی خزم داخلے ما زما رحمت رسیدل دے ہر شیتا نو پا ہر شی کی خزم ما نو اللہ پا ما مانے رحمتو کی. اللہ جوابو کو پس آگ تو بوا زدے چی لکم دا رحمت دا پار داخل کو یتقون چیئے رکی او زکاة ورکی وشلے او آخر چیزم پایاتون من اقید کئی یہود و نصارا ہوئے لہا چی نحنو المتقون منگا متقینیو دا رحمت با منگل را کئی منگل برا کئی سپس اکتو والی اللذین اتقون اللہ ہوئے لکن نا نا دا رحمت زمتقین ورکوم یو متقین ها و خلق دی چی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے او یہودو تاسو کی اتباع نبی نشترے نو چا مقصد رحمت زما ہر شی ترسے دلے دے خلی کمی دا نیکانو خلق دا پارا ابلیس دیوود دا نیکانا خلق دی تابیداری دی پیغمبر کئی یہود نصارا تیواتا پس حق تو بہادر ہے چلے کہ میرے پاردہ خلقو یتقون شیر کئی و زکاة ترکی و خلق چیز من پیاتون من یقین کئی صداقت دی نبی ہا کسان دی تابیداری کئی دی رسول النبی آچ نبی رہے رسول او نبی وشل خبر مانی چاویلی چی رسول خاص دی نبی عام دی رسول چاہتوئی انسان ان باسه اللہ تعالی للخلق لتبلیغ الاحکام وما هو کتاب متجدد دیتا رسول وئی او نبی دیتا وئی چی انسان ان باسه اللہ تعالی للخلق سوا ان کان ما هو کتاب متجدد ام لا چی کتاب متجدد اس رئیو کنئی دیتا نبی وئی فکر دشان رسول او نبی کی یو قولا چی رسول خاص دے نبی عام دے دویم قول دارے چی رسول و نبی ہما مترادفانے رسول و نبی یو شہرے رسول متوائی نو نبی متوائی دا الفاظ مترادف دی خجی شخص واحدہ دا دید دو نسبتے اندی یو نسبتے دا اللہ سرا دویم نسبتے دا مخلوق سرا لے پا نسبت سرا اللہ تا رسول لے پا نسبت سرا مخلوق تا نبی لے رسول استاذ دے پیغمبر دا اللہ طرف نو نبی خبر اور کہ ان کے الامی الامی منصوب بسوی ام القرا مکہ تا چرا دا مکہ والا دے یا امی ها غت چاہتا وی لا یقرا ولا یکتب چنی لستل کڑے انی کتابت کڑے دا صفت مخصوص دا نبی علیہ السلام دے وشل خبر مانی امی حاغ چاہتا وی منصوب بسوی ام لکہ دا مورنا چی پیدا شو چند گناہ نا پاکی نو ہر نبی چی دے دا دا مورنا چند پیدا شو دا گناہ نا پاکی نو دقشان دا گناہون نا پیغمبران پاک دی آئے کسائن تابیداری کئی دا رسول دا استازی چی خبر ورکو ان کے الامی چی آگا پاک دا گناہ نا حاغ دے چی دی بے میزی آگا دا مکتوب اندی کلیشو ویلی سا پا تورات و انجیل کی امر کئی تو پنے کئی مالے منے کئی دا منکارنا او حلالی دے پارا توی بات پاک سیزونا پاک سیزونا چی پا خلق مالے بندی و اغاولا حلال کی ویو حرم علیم الخبائس او حرامی پدے مالے پلیت سیزونا چکم پلیت سیزونا اگر پی حرام کی ویزاوانہم اسرہم او گدیدین اسرہم بوجنا دے احکام شاقا چدا پا مخینو ادیانو کی اتسنگا یو سڑی با گناہ اکڑا نو سڑی با قتل کی دا با توبہ کی یو سڑی با یو زی پلید شا نو آغا زیب علا پاکی دے چا آغا زیب غز کا دا اسر احکام شاقا اغلال بوجونا آغا بوجونا وو چی دا دی شریعت منی کڑی وو دی تی منی کڑی وو چنگا چی گورا واز دا بنا خورای واز دا بنا خورای وز دا واز دی بندی دا دا دا آغای شریعت دی خلکونا دا خلک بند کڑی وو او د خالی په ورځ باندې میان نیول د خالی د ورځ د میانو نه د دې خلکو بندېدل داغه شریعت بند کړیو نو دا داغه اغلالو چې کیږي داغه نه بوجنه دي او توقونه هغه توقونه چوپاغه باندې پس اخله چې ایمان راوړې به یې په دې نبی علی السلام وعذروه او دې پای کړل دې پیغمبر نه تعذیر دفاع پر دې پیغمبر خلاف سو کې نه به دفاع کوي ونصروا امداد پیغمبر کڑے او تابیداری کڑے رنا ہاگے چ نازل شے محمد علیہ السلام دا کسان کامیاب مندون کیری او تے پیغمبر اے خلقو اقنند رسول دا اللہ متا سو ٹولو تا اللہ ذات دے چراغے پر بچائی دا اسمان او دزمو کہ لا الہ الا هو نبی را غلے دے خلقو دے دا مسئلہ کڑے دا چ نشتا الہ مددگار سوا اللہ نا اللہ جو اندی کول امڑ کول کئی آمنو باللہ ایمان راوڑے پا اللہ و پا رسول اللہ مانے ان نبی خبر ورکون کے دے الامی چو امی دے اللذی آغا نبی دے چو ایمان لری پا اللہ و پا کلمات دا اللہ تابیداریو کئی دے آغا نبی خامخواہ تاوسم الار بیمی زی ومن قوم موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کے دو قسم خلقو یو قسم خلق نیکان خلقو اور دویم قسم خلق بدانو ومن قوم موسیٰ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتونی وڑلوا چی بیان دا حق کوا بیہی آدلونا او پا دا حق مانے گئی پیسلے کولے بازی پی نیکان خلکون وقتوانا ہم اسنتی عشرت اسباتا اللہ وی دا بنی اسرائیلو کے ما دولس خاندان جوڑ کرے دولس خاندان دولس ڈلے دولس خاندانو وقطعناهم ما جدا کرو دیل را اسنتی عشرت اسباطا دولس دلی اممن دولس خاندان اممن دلی وی اسباط امم امم صفت دا اسباط دی نو دولس دولس خاندان اممن دلی وی فاوحینا الی موسی او منگا وحی کرو موسی علیہ السلام تا اولنے انعام داو چپ دے کی میں دولس ڈلے جوڑے کڑے وے دولس خاندان دویم منگا وحی کڑے و موسیٰ علیہ السلام تا جس تسقاہ قومو کلی طلبو کردنا ادوبو قوم ددا نو منگو تولی وہا فقبلا مسامن الحجر دا گٹا گٹا چیور فن بجست منہو فزیمزیم روان شراغینا دولس چینے ان بیجاز خروج الماء قلیلن قلیلن و تلوبو لگ لگا دا دولش چینی تی لگی لگی روانش لگی لگی سورت بقرہ کی فن فجرت ویلی دا فن بجاست تدبیق منگال تکڑے ہو اول چلاو برا وطلی نو لگی لگی وی بیا رو رو دا اوبڑی ریدلی فن فجرت روانش ولی آراب کی اولنے حالت ذکر کردے ہو بقرہ کی رستنے حالت بیان کردے ولی بقرہ کی مقصد دا واقعی بیان دی انعاماتو انعام سے مناسب دا جو فن فجرت او دل دخو انعامات قلیلہ ذکر کہی نو فن بجستا زیم زیم روانش داغل دونش چنے قد علم کل اوناسین یقیننو پی جاندو ہر ڈلے اوناس ڈلے مشربا مقبل گدر اصور اکڑا ما پدیمان اوریزا اسماء اسلامی کے فتح دا پارا زمان دا دکان پا تیاد ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز